Dorazili jsme až ke sněhovým polím a tam, v jeskyni spola ukryté v bílé záplavě, jsme našli panství sněžného koně. Stál ve vchodu a čekal na nás, nádherný albín, jehož hříva a ohánka připomínaly blýskavé rampouchy. Jeho kopyta byla tak čistě bílá, že téměř nebylo poznat, kde končí kůň a začíná zem. Můj společník se sedl a vydal se k němu. Chtěla jsem taky seskočit, ale Hyny ke mně otočila hlavu a naznačila mi varovným pohledem ne. Raději se mi poslechla a zůstala v sedle. Už jsem pochopila, že tady v divočině nezáleží všechno jen na tom, co chci. Za okamžik se mladík vrátil. Sněžný kůň tvé hříbě opravdu odlákal, řekl mi. Myslel si, že patří do jeho rodu, ale když se dostali na sněhová pole, nachladilo se. Tehdy zjistil, že k ním nepatří a nechal ji jít, aniž by ji jakkoliv ublížil. Pak ale přišli sněžní démoni a odvedli ji dřív, než se k tobě mohla vrátit. Sněžní démoni. Vykřikla jsem vyděšeně. Nikdy jsem o těch příšerách neslyšela nic dobrého. Modli se, abychom přišli včas, souhlasil. Včas. Zeptala jsem se nechápavě. Sněženka je navždy ztracena. Nemůžeme se přece postavit sněžným démonům, i když by snad ještě žila. Cítila jsem, jak se mi do očí derou hořké slzy. Jestli je ale přece jen nějaká naděje. Bílé hříbě není v takovém nebezpečí, alespoň prozatím. Nasedl a vyrazil podél svahu. Pokračovali jsme hlouběji do nitra sněhových polí. Dech se srážel v páru, ale stále ještě mi nebyla zima. Pak se náhle modrý hřebec zastavil a začal větřit. Pak zahrabal kopytem ve sněhu. Věděla jsem, že jsme velmi blízko území sněžných démonů a chvěla jsem se strachem. Začínala jsem litovat, že jsem hříbě neponechala jeho osudu. Pak jsem si ale představila démony, jak trhají jejich vějící se tělíčko a tahle hrůza mi navrátila odvahu. Na terase nad námi se objevil sněžný démon. Kdo o? Zahučel hlasem připomínajícím vítr ženoucí se přes zamrzlá skaliska. Modrý mladík neodpověděl. Místo toho se postavil na hřbet svého hřebce a rozpřáhl ruce, jako kdyby chtěl říct tady jsem. Byla jsem zaujata a udělalo to na mě velký dojem. Bylo od něj chytré, že se takhle postavil, ale kdyby spadl, mohl by se vážně poranit. Jednal, jako kdyby ho démon měl poznat a polekat se. V podstatě to bylo bláhové gesto. Démona mohl vyděsit jedině obr nebo nějaké strašidlo. Mladík však spíše budil soucit. K mému úžasu však démon uskočil, jako kdyby potkal obra. Proč? Zaskučel. Mladík ukázal na Hyny a potom rukama naznačil malé hříbě. Přišel si pro sněženku. Démon se zmateně škrábal na své rampouchy porostlé hlavě, žádné hříbě tu není, naznačoval. Modrý hoch pak udělal něco velice zvláštního. Vyndal odněkud velkou harmoniku, o které jsem ani netušila, že ji má s sebou a přiložil ji k ústům. Zahrál jediný tón, ale démon reagoval, jako by na něj zaútočil. Vylétl z něj vír sněhových vloček a ukázal dolů ze svahu. Pohlédla jsem tím směrem a spatřila svou milovanou sněženku, stojící na pruhu zelené trávy v úzkém údolí. Ta malá chudinka se celá chvěla zimou, protože v Bílých horách není nikdy teplo. Démon zalezl zpět do své pukliny a my jsme se vydali dolů prudkým svahem, nejkratší cestou do údolí. Cesta byla strašná, ale modrý hřebec nacházel cestu tam, kde snad ani žádná neexistovala, a tak jsme zvolna sestupovali. Bylo to, jako kdybychom klesali do obrovského kotle, jehož stěny byly tak prudké, že každý krok mohl vyvolat lavinu, která by nás lehce pohřbila i s hříbětem. Pohybovali jsme se proto velice opatrně. Konečně jsme dosáhli prvních výběžků zeleně. Sesedla jsem a běžela ke sněžence. Poznala mě a zdravila radostným zaržáním. Zdálo se, že teplo, které mě zahřívalo, účinkuje i na ni. Rychle ožila a začala vypadat spokojeněji. Ach, zvolala jsem, objímající. Jsem tak ráda, že jsi v pořádku. Bála jsem se mé obavy teď, ale byly zcela nepodstatné. Modrý mladík mi umožnil zachránit sněženku, přesně jak slíbil. Náhle jsem uslyšela rachot. Rychle jsem zvedla hlavu a viděla skupinu sněžných démonů, jak ze své římsy spouští sněhové koule. Pokoušeli se vyvolat lavinu a my jsme byli přesně v místech, kde měla skončit. Byla to past a my jsme z ní neměli jak uprchnout. Poprvé jsem viděla modrého mladíka rozzlobeného. Nestěžoval si ani nezačal hledat úkryt. Místo toho opět vyndal harmoniku a začal hrát. Byla to tvrdá, agresivní melodie, ale jak nám mohla pomoci tváří v tvář padající lavině, to jsem opravdu nevěděla. Zanedlouho se hra ztratila v hluku přibližující se bílé smrti. Sníh na nás dopadl jako vodopád. Vykřikla jsem a objela Sněženku, očekávajíc rychlý konec. Když jsem se ale připravovala na nevyhnutelnou smrt, přihodilo se něco velmi zvláštního. Kolem nás se oslnivě zablesklo a zalilo nás horko, jako kdyby něco vybuchlo. Kolem mých nohou se řítily potoky teplé vody. Teplé vody. Přinutila jsem se otevřít oči a spatřila jsem něco neuvěřitelného. Sníh zmizel. Celé údolí až k nejvyšším štítům bylo zcela holé, stékaly po něm stružky vody a k nebi stoupala oblaka páry. Vypadalo to, jako by nás zachránil náhlý příchod jara. To muselo být nějaké kouzlo. Vykřikla jsem vyděšeně. Pokud tu ovšem nejsme poblíž sopky. Ale taková náhoda. Hoch jenom přikývl. Stále jsem nedokázala rozpoznat jeho sílu. Začali jsme opět vstoupat vzhůru, opouštějíc se tak údolí, jež se málem stalo naším hrobem. Na jeho dně se začínalo tvořit jezírko. Jela jsem na hyny a Sněženka kráčela vedle nás. Byla to dlouhá cesta vzhůru, ale skončila šťastně. Nahoře v průsmyku chlad zesílil. Z jedné pukliny se vynořil sněžný démon a divoce zaskučel. S nebezpečným gestem seslal na modrého mladíka ledové kouzlo. Hyny ale skočila před něj a zachytila kouzlo svým vlastním tělem. Narazilo na její přední nohy a kolena se jí obalila ledem. Klopítla a zaržála bolestí. Rychle jsem se skočila. Modrý hoch něco vykřikl a zaspíval. Na to se démon proměnil v obláček páry a rozplynul se ve větru. Pak se chlapec s vážným výrazem přiblížil k Hyny, která ležela se zmrzlými koleny bezmocně na zemi. Ten útok byl určen mně, řekl. Hyny, nemohu tě zcela vyléčit, protože kolena jsou velice komplikovanou záležitostí, ale pokusím se udělat, co je v mých silách. Pak znovu zahrál na svou harmoniku několik tónů a zaspíval. Kolena mé milé Hyny, rozmrzněte prosím nyní. Led, který ji pokrýval, zmizel. Hyny se namáhavě postavila na nohy. Vyzkoušela hýbat koleny. Zdála se být v pořádku. Všimla jsem si však, že jsou nějaká bledá. Už to nebylo jako dřív. Vypadalo to, že mohla chodit i běhat, ale větší námahu by už asi nesnesla. Pak jsem si uvědomila to, co mě mělo napadnout už dřív. Obrátila jsem se k chlapci. To si udělal ty. Obvinila jsem ho. Ty ovládáš magii. Suše přikývl. Nijak jsem to před tebou netajil, obhajoval se jako dítě přistižené při nějaké nepravosti. Tvářil se tak nešťastně a provinile, že jsem se musela rozesmát. Objala jsem ho kolem ramen jako starší sestra. Odpouštím ti to, řekla jsem velkomyslně. Ale nehraj si příliš s magií nebo na sebe přilákáš pozornost adepta. Nic na to neříkal. Znovu jsme nasedli a pokračovali v cestě z hor. S ohledem na Hynina kolena a slabé hříbě jsme jeli velmi pomalu. Konečně jsme dosáhli teplých nížin a utábořili se na noc. Sněženka se pásla vedle Hyny, která na ní dohlížela jako vlastní matka. Mohla jsem se být jistá, že hříběti se nic nestane. Vydali jsme se sbírat oříšky a borůvky, kterých zde naštěstí rostl dostatek. Ve společnosti modrého mladíka se takové štěstí stávalo samozřejmostí. Možná, že tajně používal kouzel. V podvečer se na západní obloze rozprostřela rudá záře, která postupně šedla a přecházela v modročernou barvu soumraku. Brzy se na východě vynořil srpek modrého měsíce. Hoch opět vyndal harmoniku, otočil se k měsíci a začal hrát. Předtím se z ní ozývaly jen jednotlivé tóny nebo krátké, ostré pasáže. Teď však začal hrát něžnou melodii, jako kdyby nástroj ladil, zahříval. Přehrál celou stupnici. Jeho malé ruce skoro nedokázaly celý nástroj obsáhnout, i když jinak byly velice obratné. Potom, když začal měsíc stoupat nad horizont a sluneční záře zcela zmizela, počal hrát melodii. Byla jsem unavená a moje pozornost upadala, takže jsem najednou byla velice překvapená. Z nástroje se linula hudba takové krásy, jakou jsem si ani ve snu nedokázala představit. Její tóny mě obklopovaly, pohlcovaly a moje duše počala stoupat vzhůru k panství modrého měsíce. Vznášela jsem se na nadýchaných obláčcích mraků, mým ořem teď byla hudba, byla jsem nesena na rozbouřených vlnách směrem k magické zemi, k bledé tváři měsíce. Stále před mýma očima rostl a já jsem pozorovala jeho zvlněný povrch. Když jsem se ještě více přiblížila, spatřila jsem malé modré mužičky pracující na jeho povrchu. Byli to malí kováři kovající modrou ocel. Měsíční kováři. Pak jsem uviděla nádhernou paní, celou v modrém. Její obličej se velmi podobal mému. Měla na sobě modré šaty, modré pantoflíčky zdobené modrými knoflíky z drahokamů a přes hlavu jí splývala modrá tiára. Byla tak neuvěřitelně vznešená a krásná. Obrátila se a upřela na mě pohled. Její oči byly modré jako ty moje, byla jsem to já sama. Překvapeně a vylekaně jsem ustoupila. Snášela jsem se zpět modrou mlhou jako opeřený šíp a náhle jsem opět stála na zemi. Chlapec přestal hrát a kouzlo melodie se vytratilo. Tenkrát jsem si to neuvědomila, ale tehdy mi předvedl jednu ze tří věcí, kvůli kterým jsem si ho později tolik zamilovala, jeho hudbu. Na celé fázi nikdy neexistoval člověk, který by takhle dokázal. Modrá paní přerušila vyprávění a hlava jí spočinula v dlaních. Stile chtěl promluvit, ale ona ho velitelským gestem přerušila. A ty nepravá kopie mého manžela, teď přicházíš do království a používáš jeho harmoniku. Jeho. Zeptal se udiveně Stile, což pak nenese na svém spodním okraji slovo modrý. Otázala se. Přišla na jeho přání z druhého rámce. Stile vyndal harmoniku a obrátil ji. A tam malými písmenky stálo to slovo. Vyčaroval jsem si jeho nástroj, zašeptal zarmouceně. Musím ho tedy vrátit jeho vdově. Náhle zmírnila tón. Ne, ponechej si ji. Je tvá. Ty jsi teď modrý adept. Používej ji stejně, jako to dělával on. Pak se vrátila ke svému vyprávění. Potřásla jsem hlavou. Ještě nikdy v životě jsem neslyšela nikoho takhle hrát. Řekla jsem. Jak je možné, že mladík ve tvém věku dokáže něco takového? Na okamžik se zamyslel, chvíli přemítal, jako by šlo o nějakou velice vážnou věc. Potom mi navrhl, mohu ti zítra ukázat svou vesnici. Není to daleko odsud. Nebyla snad tvá vesnice zničena? Zeptala jsem se zamyšleně. Ano, to byla. Litovala jsem své otázky, ale už jsem ji nemohla vzít zpět. Samozřejmě, můžeme tam zajet, jestli tě to potěší. Leda, že by snad trolové. Už tam žádní trolové nejsou, ujistil mě vážným hlasem a já jsem si vzpomněla na ten záblesk, který tenkrát troly zahubil. Druhý den jsme dorazili k vesnici. Byla to jen louka zarostlá tou nejzelenější trávou, jakou jsem kdy viděla, s několika náspy. Všechno bylo zničeno a srovnáno se zemí. Byla jsem trochu zklamaná, očekávala jsem něco více dramatického, co však může být dramatického na dávné smrti. Mohu ti ukázat, jak se to seběhlo? Zeptal se s vážným obličejem. Samozřejmě, odpověděla jsem zdvořile, netušíc, co tím myslel. Jděte se pást, řekl našim koním. Rádi z tohoto místa odběhli a Sněženka s nimi. Pak začal modrý mladík opět hrát na harmoniku. Znovu se linula kouzelná melodie a začala nás unášet na svých vlnách. Kolem se začal formovat nehmotný svět. Nad loukou se utvořil mrak, který se posléze rozplynul a odhalil vesnici se spoustou lidí, prali, jedli, okovávali koně, hráli si. Uvědomila jsem si, že tohle je obraz jeho domova, jak vypadal před mnoha lety před zkázou. Tahle vesnice se velice podobala mé. Byla snad o něco lépe organizovaná, kompaktnější. Domy byly seřazeny do kruhu kolem náměstíčka pro lepší společenské styky a dohled nad dětmi. Moje vesnice byla rybářská, seřazena na pobřeží a otevřena na vodní hladinu. Tahle byla naopak tradiční, uzavřená před okolním nebezpečím. Slunce jasně svítilo, pak se ale stíny začaly rychle pohybovat a čas se rozběhl kupředu. Padla noc a vesnice se uzavřela. Pod rouškou noci pak přišli trolové, velcí a zlí. Podařilo se jim prolomit kouzlo, které vesnici chránilo. Celá horda se pak vrhla do útoku a plenění. Slyšela jsem tlumené výkřiky, jak ti netvoři vraždili spící vesničany. Někteří muži se postavili na odpor, ale trolové byli velcí, silní a bylo jich hodně. Viděla jsem ženu, kterou dva trolové, kteří se o ní přetahovali, roztrhali zaživa na kusy. Smáli se hlubokým, odporným smíchem, když jí utrhli levou ruku. Jen trol, který ji držel, zuřil, protože na něj zbyl tak malý kousek a mlátil s ní ostatní netvory, zatímco všude stříkala krev. Pak kolem běžela plačící malá dívenka. Trol odhodil ruku, chytil ji a zvedl k obličeji. Pak otevřel svou zubatou tlamu a ukousl jí křičící hlavu. Pak obraz zkázy a utrpení milosrdně pohasl. Zjistila jsem, že sama zděšeně křičím. Ještě nikdy jsem neviděla takovou hrůzu. Pak všechno zahalila temnota. Po čase přišel úsvit. Trolové byli poschovávaní v domech, kde leželi zcela přesyceni. Za denního světla nevycházeli a vyhýbali se ohni. Byli pravým opakem goblinů, světlo pro ně znamenalo bolest. Zahrabali se pod hromady přikrývek a zcela se tak ukryli před světlem. Byli v bezpečí, protože z celé vesnice nezůstal nikdo naživu. Ne, někdo přece jen přežil. Malý chlapec vykukoval z dutého stromu. Zdálo se, že když přišli trolové, právě si hrál uvnitř. Nebo dělal něco jiného, možná si hrál s kouzly a teď v úkrytu vystrašeně očekával příchod jitra. Nyní se objevil celý a začal zkoumat trosky vesnice, byl to modrý chlapec. Vykřikla jsem. Ty jsi byl svědkem všeho. Zkázy vesnice i tvé rodiny. Nijak mě nelituj, odvětil trpce. Tu temnou noc jsem se změnil z chlapce v kouzelníka. Uvědomil jsem si, že jenom magie dokáže obnovit rovnováhu a rozpřáhl ruce. Pohleď, co jsem způsobil. Dívala jsem se a viděla, že postavička chlapce zvedá ruce. Zaslechla jsem ho tiše zpívat, i když jsem nedokázala rozeznat slova. Pak se náhle objevil ohnivý kruh, obkroužil vesnici a divoce vzplanul. Kouzelný oheň zběsilý a spalující. Stahoval se dovnitř, zatímco modrý hoch stál a pozoroval ho. Musel strávit v úkrytu mnoho bezesných hodin, než ho připravil a vylepšil. Brzy podpálil vnější okruh domů. Teď už se trolové probudili a začali se shromažďovat uprostřed vesnice, protože jinam uniknout nemohli. A pak je začal ohnivý drancující démon svírat do kruhu. Nyní to byli oni, kdo se chvěl hrůzou, nemají šanci na záchranu. Třásli se uprostřed vesnice se zakrytými hlavami, zády k ohni. Nevyhnutelně se kolem nich svíral a smažil je zaživa. Začínala jsem je litovat, ale pak jsem si vzpomněla na roztrženou ženu a dívku s ukousnutou hlavou. Žádnou lítost s těmi netvory. Trolové teď bojovali mezi sebou, snažíce se dostat co nejblíže ke středu prostranství, co nejdále od svírajícího se ohnivého kruhu. Neměli nejmenšího soucitu ani se svými druhy.